राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण नवमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 2 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे विद्वान सर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे निर्मलो कपन परिजाताय पोथवे त्रिगपाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीतांबराधरुणिंदुषुंदर कृष्णा हरि ओम नमो परमात्मी नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु श्यामेभ्यो नम वासुदेव सर्वम ये अपनाने के बाद शास्त्र की आज्ञा का पालन तो ज्यों का त्यों करना पड़ेगा ना? पड़ेगा नहीं होगा आफत माने आफत शास्त्रीय आज्ञा का सुन आफत माने प्रयोग आफत आफत आपने आफत मांगने से वो करना पड़ेगा। अरे भाई मर्यादा स्वतः होती है यज्ञ दास होती है श्रेष्ठ तत्व देवे तो सयत प्रमाण होते लोकते उसका आसन और वचन वचन दो प्रमाण होते सब लोगों के लिए स्वतः स्वभाव स्वभाव पढ़े नहीं आपस में स्वभाव होती। कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर भव उतर ही पारा ये कहाँ आया रामचरित मानस में तो मिला नहीं। ये शैतान बारे में सुना है कहाँ कहाँ भाई संतों के बारे में सुना है बात ठीक है बात अच्छी गई है। कलियुग केवल नाम आधारा नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक ये तो आई है राम कृष्ण हाँ तो आया है इसलिए कहते हैं कृष्ण तो कहो कहा हुआ है पता नहीं प्रातः प्रवचन में प्रार्थना में आपने कहा कि अपनी स्थिति सर्वगत है अहंकार के कारण एक जगह दिखती है अहंकार अपना प्रवृत्ति आप पड़ा प्रवृत्ति तो नीचे क्यों आ गए ऊपर से भगवान ऊपर से अपना प्रवृत्ति नीचे जड़ प्रवृत्ति उसका है जड़ प्रकृति का अहंकार है महाभूतान अहंकार पृथ्वी तेज वायु जल आकाश आकाश फिर मंदर बुद्धि अहंकार ये आठ ग्रह अहंकार हुआ अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति आप नीचे क्यों आ गए ऊपर परा प्रकृति नीचे अहंकार वहां नीचे आ गए। ये अहंकार है तो भगवान का ही रूप ना भगवान का रूप है पर भगवान का रूप आप मानते नहीं ना आप तो हो भगवान अब हम मानते नहीं भगवान का रूप मान लो पर भगवान का ही रूप है फिर रूप मौत हो जाएगी भगवान का रूप मानते ही नम्रता आ जाती स्वरूप आ जाएगी भक्ति आ जाएगी अंतर निर्मल हो जाएगा। सब निर्मल हो जाएगा। भगवान हम मानते हैं, भगवान ये विश्व बात है, जो संसार नहीं है भगवान है, ये है बहुत देर तक ठीक नहीं होता। तो संसार अलग बना, इनकी सत्ता बहुत दूर तक रहती है। अरे भगवान है, सभी भगवान है, सर सच्चा सब भगवान है, इनमें अलग वस्तु रहती नहीं, अलग सत्ता रहती नहीं। सत सच्चा हमारे नाश, सत असत्ता हम एव, ये चीज सातु का भाव है, मत मेरे बिना मत पर नान्यत कंचित, ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान है, भगवान है, भगवान है, फिर वो अवर नहीं रहेगा। भगवान का मानते ही इसमें जो मोह बन गए, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हाथ बन देते, अहंकार विमूढ़ नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। भगवान का रूप मानते ही ठीक हो जाएगा। वह तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है भगवान है, भगवान है, भगवान है। जो मोह चीज है, आकर्षण चीज है, संसार में रहने वाली है, उनमें भगवान है, भगवान है, इनसे गति करते उनका दोष सब मिट जाता है, सब दोष मिट जाते। भगवान ऐसी चीज बढ़िया, सब दोष मिट जाते हैं, एकदम निर्मल हो जाता है। भगवान को मानते हैं निर्मल मलाहारी। हमारी सत्ता है, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की सत्ता है। आपकी सत्ता भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ने अर्पण कर दो, आप बढ़ जाएगा, आप सब और मिल जाएगा। परमात्मा हमें प्राप्त है, पर इतना मानने से संतोष नहीं होता जब तक उनके अपनेपन का अनुभव नहीं हो। और बात ठीक है, महाराज ने करा करना है, मना ने करा करना है, अच्छा अभ्यास है हो जाएगा। नकल से असल बने, नकल से नकल से असल हो जाएगा। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। चंद्र भी आवे ना, देखो माया सरगा सरगा तो चरखो फेर टूट जाए तो टूट जाए तो फिर उस पर शान दे, कोई बीच में खर्चो बजे दूंगा तो आ जा तो आ रही नवा भगवान शांत हो गया। अरे नवा जो कर दे फिर टूट गया तो शान पास हरे नमः। मानो ये सब भगवान का रूप, जो बीच में आया कोई चिंतन हो सब भगवान का रूप। हरे नमः भगवान का रूप सब रह गया, जो आया काम है क्रोध है लोभ है मोह मदर मासनी ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड नकली फिर से जो है सब आए तो हरे नमः वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, सब भगवान है। ये याद रखो, ये अभ्यास अच्छा, ये साधन अच्छा, भगवान है, भगवान है। मन में जो सब नाम है सभी भगवान है, भगवते नमः, हरे नमः, भगवते नमः भगवते नमः सब ठीक हो जाए भगवते नमः फिर सभी भगवान नहीं रहता गया भगवान ने कृपा से मिला करो कृपा भगवान की कृपा से सब होता है अपने भगवान की कृपा से मामा श्रते यतंत ये जरा मर्म मोक्ष आय मामा श्रते यतंत ये जरा मन से बोलती पर मामा श्रते तरह भगवान का आश्र यतन करो सब ठीक हो जाए मामा श्रते यतन दिए भगवान के चरणों का आश्रय वो यतन सफल हो जाएगा भगवान की कृपा प्राप्त होगी भगवान की कृपा सब पर है पर आप नहीं मानते आड़ लगा देगा आड़ मत लगाओ भगवते नमः भगवते नमः हरे नमः भगवते नमः वासुदेव सर्वमिति समात्मा वासुदेवाय नमः सब भगवान स्वरूप साक्षात परमात्मा चैतन्य भक्ति की बात है भगवान को याद कर लो सर्विघ्नो शांत है हरे श्रुति सर्व विपद विभूषण हरे श्रुति सर्व विपद विभूषण संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर दे आएगी युद्धि से लगा दिया सबको लगा दिया भगवान को याद ही नहीं किया द्रौपदी ने भगवान को याद कर दिया भगवान को याद करो एक ऐसी दवा ऐसी बढ़िया चीज है भगवते नमः हरे नमः हरे नमे तुच्छ चैन मुच्यते सर्वपात गई संपूर्ण पाप नष्ट हो गया हरे नमे तुच्छ मुझे स्पर्श है सब पाप नष्ट हो सब बहनों में सब बहनों में शांत है भगवते नमः हजार सब भगवते नमः हरये नमः वासुदेवाय नमः अरे भाई सावधान रहो सावधान साधना सावधान नहीं है सावधान रहो दिल में जागृत रही है बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये तू धंधा मन में जागृत नहीं है भगवान जागृति है नहीं तो नींद आ जाएगी में जागृत नहीं है बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा मन में जागृत नहीं है आस फोर साहेब बोल रहा हूँ ना करना बेफिक्री ना करना जिक्री हाँ आस फोर साहेब बोल रहे ना करना जिक्री कद कभी सुनो भाई सुनो देना बेफिक्री निमी फकरी थी फिक्र करना ध्यान धने का धारा है ऐसी बात है भगवान को याद रखो भाई देखो भाई याद तो है नहीं, परंतु एक बात है कि जितने इकट्ठे हुए हैं ना, ये सब संस्कारी, सबके पहले कोई संबंध था और भक्ति में ये भजन हुआ है, ये बात याद नहीं है बोले। जितने भी इकट्ठे हुए हैं वे सब, आगे क्या बोले सुनाई नहीं दिया, जितने भी इकट्ठे हुए हैं ये सब क्या संस्कारी है? संस्कारी है, संस्कारी है, ये टिक नहीं सकते, जा नहीं सकते, खिंच जाते खिंचे, याद नहीं है ये बात है। मैं पूछो शेर ने पूछो कुआर बाल है वो याद ही का शरीर को नहीं कोई याद नहीं, ग्वाल बालों को याद नहीं था। क्या याद नहीं था भाई? हम भगवान के साथ पहले से भगवान के याद नहीं थे, तो मेरे कह में वो तब ठीक है हमारे मतलब। पूछा तो हमारे भी साथ याद नहीं है, पहले क्या संस्कार हुए बिना आ ही नहीं सकते। बहुत सा लोग चला गया फिर भी आप देखो तो पंडा भरे हुई है, लोग चला गया, बहुत सा चला गया, बहुत रह गया, भगवान की कृपा है। पहले का संस्कार पूर्व अभ्यास जीते ही है, वसो भी जब हम सो भी जीते, लगते पौरु दे ही कम यथे तथ तो भूया संसदो को न देना, योग भ्रष्ट होता है। पहले के संस्कार यदि है तो अब कितना जोर और लगाएं कि पार हो जाए, और अमार करो तो बहुत जल्दी काम आ जाए, पूर्व के संस्कार है ही, बहुत जल्दी काम होगा। पूजी सबके पास पूजी है, पूरी है पूजी, पहले के संस्कार में पूजी है, ये अरे कई आदमी कमरे में बैठा है, ये कमरे में रह नहीं सकते, सत्संग होते ही वहां चट खर बच जाए, संतोष होता, ये पूरा कैसे नहीं भाई दिए थे, ये वसो भी अवसो भी दिए थे। पूरा कैसे नहीं भाई थे महाराज जी, अपने सत्संगियों में गीता भवन के तो है ही, और भी दूसरी जगह के भी आए हुए सज्जन है, हाँ है तो परमार्थ निकेतन में और मैं दूसरी जगह ठहरने वाले वो सज्जन भी आए, प्रेम साथ है, प्रेम साथ है, निर्वाण सत्ता सब में कोई संस्कार है आते स्वयं खिलते खिलते सत्संग टाइम हो जाए, दूसरा काम हो जाए तो मन में आसन हो जाए, जो काम पूरा हो जाए तो क्या कृपा है, भगवान की कृपा है, इस वास्ते मस्त रहो और कृपा मानो और बस भगवान में लग जाओ। पहले का संस्कार है बहुत काम करेगा, जैसे चलते चलते रात है कहीं सो गया तो उठ करके फिर दूंगा, तो कठिन है ही। एक ने पूछा कि झनक जी महाराज ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों दे दिया, तो कह सब सुनकर आए थे, एक भाई बोली सब सुनकर आए थे, हाँ सभी जगह लोग कर। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जोपन थाना, जोपन थाना अपन सुन रहे सुन रहे हम जो पर थाना है सीता जी छोटी सी थी तो झाड़ू देते उसको धनुष उठाए छोड़ देते छोटी बच्ची जने जी महाराज को सुधा है कि छोटी बच्ची है छोटी में तेज है बेटा ये बात वह पत्ते होते कैसे भगवान के पत्ते मन भिक्षु होता है उसे बच्चे से पत्तों से पता लगता है तो ऐसे सीखने पास अपने है अपने समाज में कई गाँव के कई देशों में बहुत से लोग चले गए तो भी लोग कितनी भीड़ कीर्तन सुनाओ भाई कीर्तन करो कीर्तन भगवान नाम कीर्तन करो केशव कीर्तन कलयुग में कीर्तन बढ़ गए।